Imetimia saa 7:21 katika studio zetu za Radio Isanganiro. Hujambo, mimi ni Lomar Denio Evuze, karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Baadhi ya wanasiasa na wadau wa elimu nchini Burundi wasema kutiwa hangaiko na kushuka kiwango cha elimu na hivyo kuomba serikali kuboresha mazingira ya elimu shuleni. Na madereva wa magari ya usafiri wa umma yanayotumia mafuta ya aina ya dizeli jijini Bujumbura walalamikia uhaba wake. Na katika habari za kimataifa, hali ya wasiwasi ya zuka kuhusu simba walioambukizwa corona Afrika Kusini. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana, tunawakaribisha sisi sote, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mwili wa mwanamume mwenye umri wa miaka 39 umeokotwa katika chumba cha hoteli maarufu Shawara's Guest House mtaani Msinzila katikati mwa jiji la Gitega. Taarifa zinazotolewa na watumishi wa hoteli hiyo zinasema kuwa waliokuwa hotelini wamesikia kilio cha kuomba usaidizi na kukuta tayari amefariki baada ya kubomoa. Marehemu Filijanse Niyonkuru maarufu MTM alikuwa mzaliwa mtaa Nyamugari, kama inavyochomoza kwenye kitambulisho chake, na duru za polisi kueleza kwamba aliishi hotelini humo tangu tarehe 6 Januari mwaka huu. Watu wanne wanazuiliwa kwenye kituo cha polisi tarafani Mhanda mkoani Bubanza tangu Jumane hii. Wanatuhumiwa uchawi na hata wanaodaiwa kulogwa walifika kwenye kituo hicho kuwashitaki. Miongoni mwa hao wanaoshikiliwa ni wakazi wa tarafa Mhanda na wengine kutoka Rugazi mkoani humo. Nadine Niwitanga, katibu tarafa Mhanda, anaeleza kuwa wamewekwa kwenye vyombo vya usalama kwa ajili ya ulinzi wao kwa kuwaepusha kuteswa na kupisha uchunguzi. Tuende na taarifa yetu ya habari, tufungue ukurasa wa elimu. Shule ya msingi ya Mulengeza ya pili tarafani Mhanda mkoani Bubanza ina wanafunzi zaidi ya 200 katika darasa la kwanza likiwa na madawati 27. Walimu wanaeleza kuwawia vigumu kufundisha herufi watoto ambao wengi wao wanakaa chini. Taarifa kutoka Bubanza zinasema kuwa shule hiyo ni moja mwa nyingi mkoani humo zinazokabiliwa na uhaba wa madawati, walimu, vitendea kazi kama vile vitabu na vinginevyo. Walimu na wazazi wanaoiomba serikali kutafutia suluhisho la kudumu changamoto zinazokumba shule nchini Burundi. Kwa upande wa shirika la kutetea haki za watoto wa Fashewigi zinasema kuwa misemo inayoshusha hadhi ya shule za msingi ni miongoni mwa sababu zinazotajwa kuwa zilivunja moyo baadhi ya wanafunzi na wazazi kuhusu swala la mustakabali wa elimu nchini Burundi. Kasie Gashirahamwe anaeleza kuwa hali hii ilipelekea elimu kushuka kiwango kwa baadhi ya shule hasa zilizopo nchini kati. Anaomba kila mtu kuwajibika kulingana na jukumu lake kwa ajili ya kuboresha elimu shuleni. Nacho chama cha kisiasa Ipro Sahwanya Frodebu kinaona kuwa serikali inatakiwa kutunga sera wazi katika masuala ya elimu na kutafuta uwezo wa kuunga mkono sekta hiyo kwa kuiweka katika vipaumbele vyake. Pierre Claveri na Himana, kiongozi wa chama hicho, anasema kuwa licha ya serikali ya juhudi za serikali ya Burundi kwa ujenzi wa shule katika chama chenyewe, wanakosoa uwepo wa baadhi ya wanafunzi wanaosoma wakikaa sakafuni, uhaba wa vitendea kazi, pamoja na sehemu kubwa ya raia wasiojua kusoma wala kuandika. Kwa upande wake, waziri wa elimu anasema kuwa elimu iliyoshuka kiwango shuleni, ukosefu na vitendea kazi, ongezeko la shule za kibinafsi zinazoelezwa kuweka maslahi mbele kuliko elimu ni baadhi ya changamoto zinazokabili sekta ya elimu nchini Burundi. Waziri François Havyarimana amesema hayo Jumane hii katika mkutano wa wadau wa sekta hiyo. Bwana Havyarimana amefahamisha kuwa hata wananuia kupunguza mikutano iliyokuwa inaharimu pesa nyingi. Tumsikilize anatafsiria kwa Kiswahili na Moize Misago. La détérioration de la qualité de l'enseignement. Kushuka kwa elimu, kubadilika kwa kila mara ratiba ya visomo, kubadilika kwa mfumo wa kusoma kwa wanafunzi darasani, uhaba wa madawati ikiwa ni kama viti, vitabu, maabara, rafu ya vitabu, sera serikali ya kubadilisha walimu wanakofanyia kazi, kushuka hadhi kwa utamaduni, walimu wanasafiri katika nchi zingine, hapa walengo wakiwa ni walimu wa chuo kikuu, walimu ambao hawana ujuzi wa kutosha, uhaba wa malazi ya walimu, walimu wasiobaki nafasi moja, ombi la kwenda kufanyia kazi pengine, hususan katika miji na kupelekea uhaba wa walimu katika vijiji, mitihani kwenye shule za ubora, changamoto za shule za mabweni, swala la vyeti na kutopupia shule za kiufundi, historia pamoja na utandawazi, ongezeko la shule za kibinafsi ambazo zinaweka kipaumbele pesa badala ya elimu bora, huduma ya chakula ambayo haipo kwenye shule zote, swala la walimu wa muda na kutofuata visomo na kuacha shule. Maswala ni mengi na ni vigumu kuyapatisha suluhu kwa wakati mmoja. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Kuna ripotiwa uhaba wa mafuta aina ya dizeli kwenye vituo vilivyotembelewa na kituo hichi Jumatano hii tarafani Ntahangwa kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Baadhi ya madereva wa magari ya uchukuzi wa umma wameiambia Radio Isanganiro kwamba ukosefu wa mafuta hayo unakuwa na athari kwa familia zao, hata kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu hupelekea kero ya usafiri. Wanaomba wahusika kutatua swala hilo. Huu ni mmoja wa madereva hao aliyezungumza na wenzetu. Sisi kawaida tunajisikia vibaya sana, kwa sababu kama hakuna mazuri tunasikia hakuna kazi. Na kama zutu yako kazi unasikia na kuo, tatizo ni nyingi sana. Kwa juu naona piko ya banarasyone watoto na kutana kwa hiyo siku watoto hata midia apati msosi. Piko wenye banajijo hivu hivu na kutana eba yani. Kwa hiyo munaomba nini serikali? Siye serikali yetu chetu kayomba. Yangalie gisi mazutu ya nakarudia kuonekana. Kazi ziendelee kama kawaida. Na benki CRDB imezindua mfumo sim banking wa kuhifadhi na kuhamisha pesa kwa kutumia simu ya mkononi kwa njia ya lumikashi. Mkurugenzi mkuu wa CRDB Frederike Siwale amefahamisha kuwa huduma hiyo itatolewa kwa washirika wa benki CRDB popote pale walipo nchini kote. Na tunaendelea na taarifa hii, lakini tukigusia anga za kimataifa ni kwamba simba na puma katika mbuga ya kuhifadhia wanyamapori nchini Afrika Kusini huenda wameambukizwa virusi vya corona kutoka kwa wamiliki wao, kulingana na utafiti uliofanywa na wanasayansi katika chuo kikuu cha Pretoria. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, wanasayansi hao wameonya kuhusu hatari ya kirusi kipya kutokea iwapo virusi hivyo vitasambaa katika hifadhi nyingine za wanyama na kusambazwa tena kwa binadamu. Utafiti huo ulifanywa baada ya wanyama hao kuugua na dalili ambazo zinafanana na zile za virusi vya corona kwa binadamu, ikiwemo tatizo la kupumua, kutokwa na makamasi na kikohozi kikavu. Watafiti hao waliongezea kwamba wahudumu wa hifadhi hizo za wanyama walikuwa na virusi vya corona walivyo sambaziana wakati huo, lakini hawakuonesha dalili zozote. Mamlaka ya mpito nchini Chad imewaachilia wafungwa 250 ambao ni wanachama wa makundi ya wapiganaji kama ilivyo ahidi kuwaachilia huru chini ya mpango wa kutoa msamaha. Kulingana pia na shirika la habari la Uingereza BBC, makundi ya wasi yamealikwa kujiunga katika mazungumzo ya kitaifa ya kuleta amani ambayo yanatarajiwa kuanza mwezi ujao. Mmoja ya walioachiwa huru, Sameditor de Tanel, aliwashukuru wale waliowezesha mpango huo na kusema kwamba alitumai wengine watafaidika na mpango kama huo katika siku za baadaye. Mpango huo wa kusamehe ulipendekezwa kufuatia kifo cha Rais Idris Deby katika vita Aprili iliyopita. Baraza la kijeshi la mpito nchini Chad linaongozwa na mwanawe Deby, Mahamate Idris Deby. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa ndipo tunahitimisha taarifa ya mchana wa leo. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa kwenye Radio Isanganiro. Ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze.